Ніч не розкаже вона нікому секрети. Ні, я була не одна, літала там, де ти. Розгублена, загублена в тих очах, в твоїх очах. Схвильована, цілована тобою в знак своїх потекла. Спільно.